دبل دل اسلام دی مرتدا زندگی څنګه کړی کوم مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی کوم مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی دبل دل اسلام دی مرتدا زندگی څنګه کړی کوم مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی کوم مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی په خله خوای مسلمان یم ایمان لرما په خله خوای مسلمان یم ایمان لرما که ایماندار وینو بیا دا بی ایمانی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که ایماندار وینو بیا دا بی ایمانی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی دبل دل اسلام دی مرتدا زندگی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی د پلار نیکو غوندی پزان کی لگ غیرت را ولا د پلار نیکو غوندی پزان کی لگ غیرت را ولا اې د افغان د خاورې زوی غلامی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی اې د افغان د خاورې زوی غلامی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی د بل د لاس لاندې مرتدا زندگی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی په سرحدونو راته ګرځي زما لارې څارې په سرحدونو راته ګرځي زما لارې څارې ګیدړ کې نه مقابله د ازمري څنګه کړې که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی ګیدړ کې نه مقابله د ازمري څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی د بل د لاس لاندې مرتدا زندگی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی خود بد ولم داخلی او خارجی غلیما خود بد ولم داخلی او خارجی غلیما پنی مش پمود کورونو تلاشی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی پنی مش پمود کورونو تلاشی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی د بل د لاس لاندې مرتدا زندگی څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی که مسلمان وی د کافر سره یاری څنګه کړی د ایمان تورا می پلاس درت اسیر ولاړیم د ایمان تورا می پلاس در نسیر ولاړ راز را مخ کښ ډارنه بدمشي څنګه کړي که مسلمان وي د کافر سره یاري څنګه کړي راز را مخ کښ ډارنه بدمشي څنګه کړي که مسلمان وي د کافر سره یاري څنګه کړي که مسلمان وي د کافر سره یاري څنګه کړي د بل د لاس لاندې مرتد زندگی څنګه کړي که مسلمان وي د کافر سره یاري څنګه کړي که مسلمان وي د کافر سره یاري څنګه کړي که مسلمان وي د کافر سره یاري څنګه کړي.